दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है, आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना, आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना, आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में, जहां जहां साया तेरा जाए रहना वही। ओ, ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में, जहां जहां पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना शायराना ये ये ओ, ओ, ओ, ओ आज दिल शायराना शायराना शायराना लगता है। साहिबाना साहिबाना साहिबाना साहिबाना लगता है यार दिल शायराना शायराना शायराना।